گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 413. در چهره مهرویان انوار تو میبینم، در لعل گهرباران گفتار تو میبینم، در مسجد و میخانه جویای تو میباشم، در کعبه و بتخانه رخسار تو میبینم. Thank you.

در مسجد و میخانه جویای تو میباشم، در کعبه و بتخانه رخسار تو میبینم، جا کس شده در کاری سرگشته چو پرگاری، سرگشتگی عالم، سرگشتگی عالم در کار تو میبینم، جان و خیال. هر جا که روم نالم چون بلبل شوریده، سر تا سر عالم را، سر تا سر عالم را گلزار تو می‌بینم. Thank you. گفتم که زدین چنین دم سرد که من؟ بلبل ز درخت سر برآورد که من؟ گفتم که چو من کسی بود غرقه عشق؟ نیلوفر از آب سر برآورد که من؟ برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 413 بود که با شرکت ناهید، قوامی، عبادی، جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ افشاری از روح الله خالقی. اشعار به ترتیب از ملا محسن فیض کاشانی، محمد شریف هجری و نجم رازی. ترانه از رهی معیری، گوینده آذر پژوهش.